Du lytter til Radio 24/7. Den originale teleradio. Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno. Ja, regeringen præsenterer i dag sin længe ventede ghettoplan, og vi ved allerede, at en af idéerne går ud på at straffe kriminalitet begået i ghettoområder langt hårdere, end hvis nu den samme kriminalitet blev begået 100 meter derfra. Er det rimeligt? Det diskuterer vi med to liberale stemmer, når Liberal Alliances medlem af retsudvalget Henrik Dahl møder en liberal kritiker, og det er Otto Brøns Petersen, analysechef i den borgerlige liberale tænketank CEPOS. Og det her til sidst i denne første time. Velkommen til programmet. Mit navn er Jarl Cordua. Og jeg hedder Torben Steno. Vi har også en bamse i ærmet i dag. Og derfor så kan I lyttere jo som sædvanligt være med til at nominere eventuelle modtagere af ugens fidusbamse. Og det gør I ved at skrive til os på vores Facebook-side, Cordua Steno. Eller også så kan I sende en sms på 42 624 7, og her kan I naturligvis også kommentere og stille spørgsmål til det, vi har på programmet. Men dagens første debat, og dem har vi nemlig hele tre af i dag, den handler om visdommen i at flytte de økonomiske vismænd til Horsens. DØR, eller de økonomiske råd, som det hedder officielt, de ligger jo i København i dag. Men det er altså planen, at de skal flytte til den østjyske vækstkommune Horsens. Og til at debattere den beslutning, der har vi nu besøg af professor emeritus Peder Andersen. Du var leder af DØR, eller de økonomiske råd, i 13 år. Velkommen. Mange tak. Og så har vi med på en telefon fra Horsens kommunaldirektør Peder Sinding Poulsen. Også velkommen til dig. Tak skal du have. Peder Andersen, altså, det er blevet sagt og anerkendt, at det måske vil være meget vanskeligt at levere den service eller den vare eller de økonomiske rapporter, som de økonomiske råd plejer at levere i en kortere periode, hvis man flytter hele foretaget til Horsens. Men på sigt, så skal det nok gå, ikke? Og ikke mindst med den teknologi, der er til rådighed i dag. Altså, det er hele den her snak med, at folk, de skal sidde lårene af hinanden herinde i København, for at der er et miljø omkring det. Er det ikke noget underligt, bare fordi man ikke vil flytte? Nej, det er det ikke. Altså, helt centralt er det jo, hvorvidt de unge mennesker, og især også dem med erfaring fra andre steder, ønsker at blive ansat i de økonomiske råd, altså i selve sekretariatet. Og efter at have været i rådet i 15 år og 13 år som leder af det, så har jeg stor indsigt i, hvad det er, der motiverer unge og erfarne mennesker til at komme til det økonomiske råd. Det er, at det er en platform, en springbræt til at komme videre. Og med en placering i Horsens, uanset om hvor vi har teknologi eller andet, så vil det ikke være attraktivt for nogen, der bor i København, at tage til Horsens i 3-5 år. Og i øvrigt heller ikke for nogen, der starter der, fordi de ved godt, at i deres karriere af den type uddannelse, de har, så vil de ende i en af de store organisationer, eller forskningsinstitutioner, eller ministerier i deres næste trin. Men er det ikke at være bare enormt negativ at sige, hvis det virkelig er så attraktivt, og det er så fagligt spændende, og det er prestigiøst og alt muligt, så er det netop det, der skulle gøre. Så tager jeg 5 år i Horsens. Det er en korrekt betragtning, hvis man ser på de unge mennesker, men de mennesker, man også har brug for i sekretariat med erfaring omkring for eksempel finanspolitisk holdbarhed, omkring større empiriske undersøgelser på miljøet, og ikke mindst også økonomiske forudsigelser, hvor brug af makromodeller, ja, så er det nogen, der har været andre steder, og det er nogen, der er etableret i Københavnsområdet og andre steder. Peder Sinding Poulsen, nu er det jo ikke dig personligt, og heller ikke Horsens, som var det jo simpelthen går så godt, der har besluttet, at det er jer, der skal huse. Hvad er det, I kan tilbyde de økonomiske råd i Horsens? Jamen, jeg ved ikke, om vi kan tilbyde det økonomiske råd noget særligt. Altså, vi har jo rammer for at etablere virksomheder. Der er mange virksomheder, der etablerer sig. og vi har rammer for at bo, og vi har god infrastruktur og ligger tæt på både trekantsområdet, og vi ligger tæt på Aarhus. Men jeg ved ikke, om vi som sådan kan tilbyde noget til det økonomiske råd, vi ikke kunne tilbyde nogle andre virksomheder eller organisation. Det ved jeg ikke. Altså Aarhus Universitet ligger jo en halv time fra Horsens, kan man sige. Så det er det, der er et tilbud. Så det, du siger, det er, at Horsens, ja, det er en østtysk vækstkommune, og enhver, der har lyst til at slå sig ned der, er selvfølgelig velkommen, og I vil gøre jeres yderste for at byde dem velkommen. Men der er ikke nogen særlig sådan anledning til, at I skulle have de økonomiske råd. Jeg kender jo ikke baggrunden for det økonomiske råd, der er blevet placeret i Horsens. Det ved jeg ikke noget om. Altså, vi uddanner jo ikke nationaløkonomer i Horsens, og vi har heller ikke makromodel folk ansat på kommunen. Så på den måde kan jeg godt forstå, at det jo ikke for Horsens Kommune eller det lokale område omkring Horsens, man vil rekruttere til det økonomiske råd. Det kan jeg godt regne ud. Men altså, der bliver uddannet lige 28 minutter i tog fra Horsens, bliver der uddannet rigtig, rigtig mange mennesker på Horsens Universitet, da jeg selv er uddannet. Og jeg tror, mange af dem, der er i økonomisk råd, kommer. Ansat i økonomisk råd kommer fra Horsens Universitet. Det er mit gæt. Peder Andersen, det kan du bare høre. Der er faktisk, det er jo en kendsgerning, der er blevet produceret økonomer på Aarhus Universitet. Det er jo et udmærket økonomisk, og et anerkendt økonomisk institut, Aarhus Universitet. Der er skellige vismænd, der kommer derfra, blandt andet overvismænd i øjeblikket. Så ja. Hvad er problemet? Ja, altså problemet her er ikke uddannelsen i Aarhus. Jeg er selv uddannet i Aarhus også. Men problemet er, at de unge mennesker, der kommer fra, og her taler vi også om de allerbedste, de også uddanner fra Aarhus. De ønsker selvfølgelig at komme i karriereforløb, der er naturligt. Og det naturlige karriereforløb vil jo være at være tæt i de miljøer, hvor denne gensidige udveksling af viden og erfaring sker. Og der vil efter min bedste overbevisning, Horsens, som den fysiske placering, det er blevet pitstop, der ikke vil være særlig attraktivt, fordi de langt, langt de fleste af de medarbejdere i det økonomiske råds sekretariat, de er der i fra 3 til 5 år, og så går de videre. Og derfor er det sådan set med det samme spørgsmål, skulle vi ikke starte med at komme i en af tænketanken i Københavnsområdet, skulle vi ikke starte med at komme til Finansministeriet eller Nationalbanken i første runde. Og så når de er der, så vil det efterfølgende ikke være særlig attraktivt, så har de etableret sig og skulle til Horsens. Og så endelig er det sådan, at Folketinget gav jo i 2007 vismanden også opgaven til at tage sig af miljøområdet. Og der er det interessant jo, at hele det miljøøkonomiske forskningsområde med små undtagelser foregår i København. Og det her, hvor Københavns Universitet har 2 institutter, der arbejder med det. Men Aalborg Universitet uddanner også miljøøkonomer, men de uddannes altså i Sydhavnen, København. Og så er Aarhus Universitet uddannet også miljøøkonomer og har forskning inden for området, men de er placeret i Roskilde. Og det er jo værdigt, at man har jo universiteter, som altså har afdelinger i København. Det er der altså nogle grunde til. Ja, det er der. Men jeg siger bare, at det er et vigtigt område at rekruttere fra også. Og det kan jeg sige med sikkerhed, at der er der vil det, også det område give store problemer. Og et andet område, hvor Folketinget jo også har givet i 2011 sekretariat og vismænd en opgave, det er den finanspolitiske holdbarhedsanalyse. Der er det blevet en EU's vagthund, kan man sige. Og her er det simpelthen nødvendigt med også opdateret aktuel faglig modelviden og dataviden. Og der er folk fra Finansministeriet, fra Nationalbank og den slags helt nødvendige for også at optræne de unge mennesker. Vi skal lige have Peter Sinding Poulsen inde her. Hvad siger du til Peder Andersens argumenter her? Jeg tænker flere ting. For det første, så ved jeg helt faktuelt, at der er unge mennesker, der bliver uddannet i Aarhus og kommer til København og har en karriere på 3 til 5 år, og så flytter tilbage til Jylland. Jeg ved, at der er folk fra Finansministeriet, som på et senere tidspunkt i deres liv vælger at flytte til Jylland og få et job som kommunaldirektør. For eksempel kommunaldirektøren i Odder, min gode kollega Henning, har haft en karriere i Finansministeriet inden, så det ved jeg. Vi har masser af ansat, som har haft 3 til 5 års ansættelse i KL, og som vælger at flytte tilbage til Jylland på et eller andet tidspunkt i deres liv. Så det argument, altså jeg tror, der er mange unge mennesker, som hvor det er helt rigtigt, at når de først har etableret sig i et hus i Blovstrød, så vil de gerne se hele deres karriereforløb udspille sig i Københavnsområdet. Men der er også mange unge mennesker, der har det på en anden måde. Så det ved jeg ikke rigtigt, hvad jeg skal sige til. Det der med miljøerne, jeg kan godt tænke, når nu det økonomiske råd påkalder sig titlen af at være vagthund. Det har jeg hørt mange gange. Jeg ved ikke, om jeg synes, det er en god idé, at vagthunden de sidder og spiser frokost, men det de skal holde øje med. Altså, jeg kunne da godt se for mig, at man kunne få en stærkere vagthundeposition, hvis ikke man var fuldstændig fedtet ind i de ministerier, man skulle være vagthund overfor. Så jeg synes godt, man kunne argumentere for, at der var nogle fordele ved, og jeg ved ikke, om det er det, regeringen har tænkt med det, men man kunne godt argumentere for, at der var nogle fordele ved at flytte en vagthundfunktion lidt længere væk fra dem, de skulle holde øje med. Så jeg synes ikke, det er så entydigt. Vi skal lige have en lytterkommentar her på. Ja, for det er Annette Heine, der skriver, at i går udtalte Pia Kærsgaard, at præsidiet besluttede, at de økonomiske råd, ombudsmand og rigsrevision, skal forblive i København. Hvorfor diskuterer I sagen nu? Det er fordi, at lige præcis de økonomiske råd, sagde Pia Kærsgaard, ikke noget om. Fordi det er ikke noget, der ligger under Folketinget. Det var bare lige for at... Peter, for den misforståelse Peter, på plads. Peter Andersen, hvad siger du Peter Sinding Poulsens, som er kommunaldirektør i Horsens, ja, replik her? Det vil jeg gerne sige lidt til. Men allerførst, det er lidt en tilfældighed, kan man sige, at de økonomiske råd og vismandsinstitutionen ikke er under Folketinget, for i 91, da Rigsrevisionen blev flyttet over, kunne man lige så godt have flyttet vismanden over, men på det tidspunkt var der ikke nogen problemer med et politisk indgreb og den slags. Så derfor skete det ikke, men jeg synes, de har vagthundefunktion helt på linje med Rigsrevisionen, så derfor synes jeg, at det er noget, Folketinget i virkeligheden igen skulle tage op til et overvejelse om vagthunde. Og så til spørgsmål om ikke der er også et arbejdsmarked uden for København. Jo, det er der, og Finansministeriet er jo kendt for også at sende folk ud i kommuner og den slags. Men lige netop de typer af personer, der er i det økonomiske råd, har ikke den form for profil, for det er makroøkonomer og miljøøkonomer. Og jeg er i hvert fald ikke bekendt med nogen, der har haft en karriere i det økonomiske råd og i Finansministeriet, Nationalbank og den slags, der er endt som kommunaldirektør. Vi taler ikke om det samme. Altså, økonomer er ikke bare økonomer, og man kan ikke rode det hele sammen, ligesom Lego-klods, og den ene er blå, den anden er rød, men de passer sammen. Nej. Det du siger, det kan man ikke. Og det er også sådan, at større virksomheder jo også tager økonomer, også økonomer for Aarhus osv., men det er også typisk nogen, der ikke har den type af faglig profil, som man bruger i det økonomiske råd. Jeg vil godt have dig til at forholde dig til det, som Peter Sinding Poulsen, som jo altså er kommunallektør, ja, med vagthunden. Ja. De sidder og spiser frokost med hinanden. Er der ikke en idé i, at vagthundene flytter lidt væk, så de ikke sidder og knubber skuldre med kollegerne i Finansministeriet og Nationalbanken og andre steder? Jo, altså man spiser ikke frokost sammen. Man har et fagligt netværk, men man har nogle meget klare rollefordelinger her. Og det er jo også baggrunden for, at der internationalt er kommet reaktioner på den her. De økonomiske råd er jo medlem af EU's gruppe af institutioner, der følger den finanspolitiske holdbarhed, og den vagthundefunktion. Der får man jo helt lyst til, når du siger EU's gruppe og de 24 lande, så kan man jo bare allerede mærke, hvordan Dansk Folkeparti siger, det er simpelthen et argument for, at de ikke bare skal flytte til Horsens, men endnu længere væk. Ja. Fordi det er jo lidt et udtryk for den der lobbyistagtige sammenspisthed, at det er eliterne og alt det, mens at de her dygtige mennesker, som skal rådgive eller være regeringernes vagthund, det er netop, at de skal, som Kåre er inde på, langt væk fra magtens centrum. Jeg tror, alle, der har fulgt de økonomiske råd og vismændenes sekretariat og ledelserne i de år, det har eksisteret, ved, at de er meget, meget opmærksom på denne uafhængighed, og men jeg tror ikke, man kan sætte et finger ned på, at de har ladet sig forlede af hverken af trusler eller andre ting i deres analyser. Og derfor synes jeg, at det, der er helt afgørende her, det er selvfølgelig, at Folketinget og Folketingets partier tager stilling til, om den tillid, man har vist dem nu ved tre gange at udvide institutionens rolle og opgaver, om den ikke bør tages op og se, om det er nu under en trussel ved og svække institutionen. Fordi det, der sker her, og det er meget afgørende at være opmærksom på, det er, når sekretariatet bliver svækket, og analyserne ikke holdbare længere, så vil rådets medlemmer, vi har tanker her, det er jo troppen af alle organisationerne i Danmark, så vil de jo ikke komme og interessere sig for opgaverne. Og når analyserne bliver svækket, fagligheden bliver svækket, så tror jeg heller ikke, det bliver muligt at rekruttere topøkonomer til at være vismand mere. Og så er institutionens værdi ikke til stede længere. Det er jo et, det er jo et, skal man sige, et fremtidsscenarie, som Peter Andersen, han fremmaner her, Peter Sinding Poulsen. Hvad er din kommentar til det, og det er så afsluttende, og nu skal du få meget taletid. Det er jo spændende at høre argumenterne. Jeg tænker mere, jeg har et spørgsmål. Altså, jeg har svært ved at se, hvorfor de argumenter, der lige blev fremført her, ikke kan bruges om hver eneste udflyttede statslige arbejdsplads. Det må jeg sige. Altså, de styrelser, der bliver flyttet ud, Miljøstyrelsen skal så vidt jeg ved til Fyn, det er specialiserede medarbejdere, der, når man skal rekruttere de dygtige unge, og de vil gerne bo i København og sådan noget. Jeg har svært ved at forstå, hvorfor der gælder særlige argumenter for det økonomiske råd i forhold til alle de andre ting, der bliver flyttet ud. Og det, i det system, jeg er ansat, der er det sådan, at man må sige sin mening, og det må man gøre altid, men på et eller andet tidspunkt, så skal man begynde at implementere. Og det skal man blandt andet gøre for at få tingene til at virke og undgå, at der bliver produktivitetstab. Så jeg forstår ikke helt, hvorfor der gælder særlige spilleregler for det økonomiske råd, uden jeg så skal sige, at jeg kender det helt i detalje, hvad man arbejder med i det økonomiske råd. Peter Andersen, er I nogle mimoser i jer, der ligesom kærer jer om vismandsinstitutionen? Nej, jeg tror, man skal være meget opmærksom på, at både måden et vismand bliver etableret på og fungerer på, og de særlige opgaver, de også har fået på det sidste, det er, at de er at sammenligne med vagthundene under Folketinget, men yderligere her så knyttet til nogle vagthundopgaver, som de har fået, de forpligtelser, vi har over for EU, det vil altså finanspolitisk holdbarhed og produktivitetsrådet. Og det er i den sammenhæng jo helt afgørende, at man ikke føler sig truet eller andet truet. Og vismændene og vismandsinstitutionen er ikke en styrelse i traditionel forstand. Der er ikke ministerbeføjelse over for de opgaver, de skal lave. Det er vismændene selv, der beslutter, hvad de skal lave. Der er heller ikke beføjelse over for, hvordan man skal levere ting til hvornår. Så derfor er det vagthundefunktionen. Tak skal du have, Peter Andersen, som du har været leder af det økonomiske råd i 15 år. Og jeg synes, du skal have det sidste år, Peter Sinding Poulsen, kommunaldirektør i Horsens. Hvad har vi at se frem til? I glæder jer allerede til for det økonomiske råd til Horsens? Altså, vi er jo glade for de arbejdspladser, der kommer til byen, og vi vil gerne have stærke økonomer til at arbejde i Horsens. Altså, det vil vi gerne, og vi vil gerne have akademiske arbejdspladser. Og vi er ret sikre på, at vi nok skal både være i stand til at hjælpe med at skaffe noget kvalificeret arbejdskraft og nogle gode rammer for den institution. Så vi glæder os selvfølgelig til at få det økonomiske råd til Horsens. Selvfølgelig gør vi det. Tak skal du have, Peter Sinding Poulsen, kommunaldirektør i Horsens. Og tak til dig, Peter Andersen, tidligere leder af det økonomiske råd igennem 13 år. Tak fordi I kom her i dag og tog debatten om udflytningen af vismandsinstitutionen til Horsens. Du lytter til Radio 24/7. Opprogrammet hedder Cordua og Steno. Ja, og jeg glæder mig til på et eller andet tidspunkt, om I en gang i fremtiden, at komme en tur til Horsens, og så gå lidt rundt i gaden og i Vitus Bærings fødeby? Ja, så tænker jeg sådan, hvor er det alle de der økonomer hænger ud henne? Der vil jeg godt hen og få mig en god snak og en øl om Horsens. Altså, Horsens er jo mest kendt for fængslet stadigvæk, som jo er nu blevet til et koncertsted. Ja, ham, der hedder... Er han ikke Panduro? Han hedder ham, der laver alle koncerterne. Ja, Horsens, det er jo ikke sådan et sted, jeg har overrendt. Det vil jeg gerne sige. Altså, nu skal jeg passe meget på, fordi stationens leder her, Jørgen Ramskov, stammer jo fra Horsens. Ja. Han er født og opvokset i Horsens, så vi kan ikke sige noget... Vi kan kun sige gode ting om Horsens i virkeligheden. Han er så blevet udflyttet hertil. Men jeg må anerkende, fordi Horsens, synes jeg, har været sådan et sted, hvor Kommunistpartiet fik høje stemmetal, og det var sådan meget socialdemokratisk og gråt det hele og sådan noget, og der, de havde fængslet og sådan noget. Nu er det jo en by, hvor det vælter ind med internationale musikartister, folk kommer græsende fra København til at skulle til Horsens, fordi de skal til musik. Der sker en masse ting i Horsens. Det er jo en driftig by, der Jyllands mest voksende by. Så der er jo kun gode ting at sige til Horsens. Og så kommer man så undre sig, jamen, hvorfor skulle man så lægge vismandsinstitutionen i Horsens, når det netop går så fint, det klinger og glor og gror. Ja. Alt det, som man siger i udkanten, der er problemer med. Så det er jo ikke argument, der skal ligge i Horsens nødvendigvis. Så jeg synes, det er et godt eksempel på, at her er en by, der har rejst sig og kan noget. Og det kan man da kun lette hatten på for. Men Torben Steno, vi skal videre, vi taler jo meget om de her udflytninger. Jeg har jo klart ud, hvad jeg mener om den sag, og derfor ved jeg godt, at jeg er sådan lidt mere populær i hovedstaden, end jeg er måske øst-vest for Storebælt. Det er rigtigt. Der er faktisk... der vil være mange kritiske rygter, eller røster, hvis du kørte over Lillebæltsbroen. Det er jeg ikke i tvivl om. Men altså, og det får mig så til at spørge, fordi du har jo altså også truet med ikke at ville stemme på det parti, du er medlem af, på grund af de her dispositioner. Og så kan du jo så sige, at de konservative kom tættere på at få din stemme, i stedet for, at du nu bare stemmer blank. Fordi det er jo, at Folketingets præsidium med formand Pia Kjærsgaard i spidsen, har jo nu besluttet at afvise indstillingen fra de borgerlige gruppeformænd om at få flyttet ombudsmandens institution, Rigsrevisionen og statsrevisionernes sekretariat, at de altså skulle flyttes ud til et eller andet unavngivent sted i provinsen. Det har selveste Pia Kjærsgaard forhindret. Ja, jeg tror, at Pia Kjærsgaard har udtrykt det, som et flertal i præsidiet mener. Fordi Dansk Folkeparti vil jo flytte 8.000 statslige arbejdspladser ud. Dansk Folkeparti er jo Danmarks mest centralistiske parti. De har stemt for samtlige reformer, der har tømt byerne for indhold. Og så har jyderne kvitteret ved at stemme på Dansk Folkeparti. Det hænger jo virkelig sammen, altså udkantsområderne. Altså det er jo Venstre, der har drevet udviklingen, men DF har jo stemt for det hele. Jo, men de har jo fået nogle udlændingsstramninger for det, ikke? Men det er rigtigt nok. Men det er jo dem, der har presset på, for man skulle i sin tid nedlægge amterne og også regionerne. Det er lidt mærkværdigt, at man så går hen og stemmer på det mest centralistiske parti. Det er sjovt. Nå, men sagen er jo, så vidt jeg ved, så har de konservative haft et gruppemøde først på ugen, hvor de har drøftet det her forslag om at udflytte de her, hvad skal man sige, vagthundeinstitutioner væk. Altså, og det er jo kun, og det her det er jo kun noget, som er blevet til, fordi der er tre gruppeformand fra VLAK-partierne, som har skrevet til præsidiet, om man kunne undersøge det her. Så det er jo ikke noget, der er sådan en konkrete beslutning om. Det er sådan en forspørgsel. Det er dog en trussel. Men der har man jo, og den ene af de her gruppeformer var jo Mette Abildgaard for de konservative, der er øvrigt valgt i Nordsjælland. Det er jo tæt på hovedstaden. Og de har så haft en beslutning, drøftelse til de konservative, og har sagt nej. Og tak for det. Og det gør jo så, at jeg, som jo spejder efter folk i hovedstaden, som har indflydelse i Venstre, må jeg sige, at det er åbenbart det parti, som er ansvarlig nok til at hænge de her tosse idéer ned af brættet. Og, altså, fordi man kan jo, det er jo ikke alle udflytninger, jeg synes er tåbelige. Det er slet ikke det. Men det her med at flytte de her kontrolinstitutioner ud væk, det kan jeg simpelthen ikke se mening med. Det er der måske også en hel del andre partier, som jo måske også har sagt, at det synes de heller ikke er nogen god idé. Så nu er den idé død indtil videre. Og så må vi jo så se med vismandsinstitutionen, som er en af de andre kontrolenheder, om den også bliver flyttet hen. Jeg fornemmer, at der er en debat i øjeblikket omkring de her ting. Det er klart, at regeringen kan jo ikke. Jo, men altså, hvis ikke andre synes, det er en god idé, så kan jeg jo råbe og skrige så meget, jeg vil. Altså, jeg har jo bare startet en debat, fordi jeg undrer mig over, at der ikke var nogen debat. Jeg kan have lyst til at spørge dig, Linde, fordi det er jo noget mærkeligt, at det er en politisk kommentator, som dog har partibog, der starter det her. Og så kan man sige, så jeg tror, det var Mogensen og Christiansen eller på TV2 News, der sagde, at det, du har gjort, det vil sige, der lå en bunke krudt, og så er det dig, der har sat tændstikken til. Det er afsnit af Mogensen og Christiansen, og jeg har ikke set. Nej, men det har jeg jo så. Men må man så sige, at hvad er det, der foregår i venstre siden, at det her, altså fordi der må jo være to holdninger til det, og så vil det sige, er det bare sådan, at de folk, som er enige med dig, og som er det, man vil kalde byvenstre og hovedstadsvenstre, de simpelthen er så svage i det parti, at de lader sig fuldstændig tryne af sådan en eller anden, og du har selv brugt udtrykket provinspopulisme. Ja, så ja, de har i hvert fald, jeg har jo set, at der er masse partiforeninger i Venstre, som synes, at det her med at fjerne arbejdspladser og statslige arbejdspladser i hovedstaden, det er en glimrende idé. Altså, og det må jeg sige, tænk hvis det samme skete i Syd- og Sønderjylland, at Hans Christian Schmidt kom hjem til Venstre og sagde, ved du hvad, jeg har lige afleveret 500 statslige arbejdspladser. Jeg synes, I skal genopstille mig som folketingskandidat. Og det vil aldrig ske, vel? Men Sofie Løde, som er valgt i Edal-kredsen, hun kan og er udflytningsminister. Hun kan gå hjem til sin kreds i Edal. Det er sådan lige uden for hovedstadsområdet. Det er sådan Ballerup, sådan nogle steder. De opstiller hende formentlig som folketingskandidat og klapper hende ind og synes, at det er vel nok dygtigt, at det hun gør. Det undrer mig. Altså, og så er det bare at spørge, jamen, så tror jeg, man skulle finde nogle andre til at ligesom repræsentere hovedstadens interesser i den her debat, fordi jeg anerkender da, at der er problemer i udkantsområderne og visse steder. Absolut. Og der er bestemt nogle statslige arbejdspladser, der kan flyttes ud. Men er der slet ikke nogen debat, og hovedstaden bare lægger sig ned? Man kan jo også sige, i det interne borgerlige slagsmål, der er det her jo en fantastisk gave til de konservative, hvis de tør, som de nu har gjort her med Mette Abildgaard, at gå op imod det her og så sige, der er godt med stemmer og støvsuge, fordi Venstre er jo sårbar på det her område. Ja, det og jeg jo ved simpelthen ikke, hvad Venstres politik går ud på. Altså, det er ligesom et parti, hvor man kan sige, ja, vi er sådan et pragmatisk parti, hvor der er god plads til at pleje sine egne personlige interesser. Ja, jeg fornemmer, at der er en debat i Venstre, i hvert fald i hovedstaden. Der er faktisk folk, der siger fra nu. Men jeg synes, de konservative er dem, der ligesom siger klarest fra i øjeblikket, og derfor så ender jeg nok til. Altså, enten stemmer jeg blankt, eller så er det de konservative. Det er der, jeg er nu. Men du har, ja, altså, det er jo sjovt nok, fordi vi er jo et borgerligt debatprogram, og der kan vi jo også godt debattere, hvad der er muligheder. Og jeg synes jo, at det, der er enormt underligt, det synes jeg jo allerede sidste gang, da vi havde underbuksesagen, at det var utroligt, at de konservative ikke var i stand til at samle noget op af den katastrofe, som Lars Løkke havde påført partiet. Men det kunne de så ikke. Men nu begynder det så at komme lige så langsomt. Og det, som man kan være meget ærgerlig over i de her dage, det er, jeg synes, at de konservative har en meget, meget slatten profil på EU-spørgsmål. Det er præcis som det. Som er afsindig vigtigt, i hvert fald i min optik, at nogen må snart ture tale EU-projektet op, for vi har brug for det, og vi skal have et dansk borgerligt parti, der lægger sig og siger, Macron er vores mand. Præcis, og det, altså det er også det, jeg tænker, altså, hvis jeg stemmer konservativ, så stemmer jeg jo indirekte på Rasmus Jarlov, han er den mest anti-EU-politiker, der eksisterer i det konservative folkeparti, og det har jeg heller ikke lyst til at støtte. Så jeg er sådan lidt i syv sind. Så det skal jo være, der er en anden konservativ derude, man kan stemme på, som er mere i. Jamen, det er så Ole Steffensen. Han er sympatisk mand i hvert fald. Han er meget EU-glad, og så er han også tilhænger af legalisering af cannabis. Det synes jeg også er meget rart at vide, at gamle Ole Steffensen går ind for det, det kommer på et tidspunkt. Men der er jo også andre politikere, vi skal lige omkring her, og der er jo kommet en udmelding her i ugens løb, som har slået verden med beundring og begejstring eller forundring. Det er eller med sorg. Ja, det er af tidligere minister for de radikale, nu Alternativet, Manu Sareen, nu lover at holde sig væk fra politik. Ja. Det synes jeg har hørt før, det der. Det er lidt ligesom Frank Sinatra, der tager på afskedskoncerten i tide og utide, ja, igen og igen. Fordi han har jo tidligere sagt farvel og tak til politik. Forskellen på Frank Sinatra og Manu Sareen, det er jo selvfølgelig, at Frank Sinatra har jo, hver gang han gjort det, kunne alligevel tjene en pæn klat på det. Hvis Manu Sareen vælger endnu en gang at sige, at jeg vender tilbage til politik, så tror jeg faktisk ikke rigtig, der er penge i det. Fordi det sidste parti, han tilhørte, det var jo Alternativet. Og Alternativet er jo et parti, hvor, skal man sige, hvor dampen er gået lidt af, så det vil sige, de lønnede positioner i partiet, som jo primært er ved at blive valgt ind i Folketinget, der står Manu måske ikke lige til at kunne få en hyre der. Og så kan man jo se, hvis man kigger på meningsmålinger, så er Alternativ ikke helt det samme, som at sige, vækstprojekt, som man har set tidligere. Altså den sidste måling, og man skal jo ikke tage alle målinger, men for første gang i meget, meget lang tid har de fået en måling, der hedder 3,1%, og det er nok sådan i underkanten af, hvor de står i øjeblikket, men man kan sådan set se på alle de målinger, der er, at tendensen er ret klar. Man er på vej ned. Og jeg sidder ikke og siger, at de falder sammen i morgen og undergang, men fredagsbarerne hos Alternativet på Christiansborg, der er ikke den samme stemning, for lyder det for folk, der... Nej, man kan også sige, efter alle episoderne omkring kommunalvalget, Nico Grünfelds valg af borgmesterpost i København og sådan noget. Selvfølgelig er gassen der gået af det, og på et eller andet tidspunkt måtte det jo ske. Og det, der bliver interessant, det vil sige, inden for det, jeg vil kalde demokratisk underholdning, så er Alternativets vej mod næste folketingsvalg jo enormt interessant, fordi at Uffe Elbæk jo allerede har proklameret, at Alternativet er sat i søen, så han er jo klar til nye udfordringer. Og hvem skal afløse? Og der er to fronter, og det er jo sjovt, at vi kan bruge de udtryk, nemlig strammere og slappere, omkring Alternativet. Fordi det er, at er det festlinjen, eller dem, der går mest op i at lave collager, eller er det dem, som går ind for at prøve at søge noget indflydelse, for eksempel på miljøpolitik? Men det vil vi følge med stor interesse. Men Torben Steno, alle har jo nok bemærket, at det er en kold tid, som vi lever i. Det er det fuldstændig. Alle går rundt og fryser. Og det, jeg er selvfølgelig, altså nu er det såkaldte maskeringsforbud jo ikke vedtaget endnu, men hvis det havde været, så havde det været en dag, hvor alt disponibelt personale hos politiet skulle have været indkaldt, for der skulle have lavet et utal af arrestationer. Og det ville primært være gået ud over håndværkere af maskulin oprindelse, fordi at blandt andet i min ejendom, hvor jeg bor, er der nu folk, der renoverer den. Og det er koldt i disse dage, og der har jeg altså uden for mit vindue på 5. sal på stilladsen set adskillige maskerede håndværkere med niqab. Altså store, brede, frysende mænd, som jeg kun kunne se øjnene på, og de kiggede ind af vinduet for at se, om de kunne se min bare røv. Og det, og der ville jeg sige, det ville være rart, at politiet havde været der og arresteret dem, fordi jeg kunne kun lige akkurat fornemme deres øjne. På vej herop på radioen i dag, det var bare sige, det er utroligt, inklusive mig selv, jeg var nødt til, for at vinden bed så hårdt, at tage mit halsterklæde helt op ved øjnene. Og prøv at tænk, altså der vil, altså det ville jo være masse arrestationer, vi skulle have været ude for i dag. Det siger jo noget om, hvor vigtigt det er. Men tror du ikke, det der med at pakke sig ind, og fordi det er så koldt, det er sådan, tjener et anerkendelsesværdigt formål, sådan så at de ikke bliver arresteret? Fordi det er sådan det, der er kattelemmen ud af, at man ikke skal arrestere folk, der har, hvor de sådan fremstår maskeret. Ja, men alligevel. Altså, der kan jo være strammerfløjene også, som vil sige, at det her, det er jo en mulighed for, at man for eksempel undskylder sig med værliget. Men Torben Steno, det er jo interessant, det her ghettoforslag, som jo kommer lige om lidt. Der har vi jo set Ole Birk Olsen, han er ude og ekspropriere de her sådan, almene boliger. Det er jo ret vildt. Og jeg tænker på, at hvis det forslag, der hvor jeg tror, Socialdemokraterne ikke kan følge med, fordi vi nok købe hele det her ghettoforslag, der er nok der nogen, der sidder derude og håber, at haha, det bliver aldrig til noget. Sådan, det tror jeg sådan set, det gør, for Dansk Folkeparti skal nok stemme for helt beduljen. Så det bliver noget til noget, det her, kære venner. Det her, de er ikke imod, tværtimod. Men det interessante er, om Socialdemokraterne kan følge med, det kan de. Men Socialdemokratiet er også en del af den her sådan lejerbevægelse og almennyttig bevægelse og så videre. Og hvis det er sådan, at staten skal gå ind og ekspropriere almene boliger for at rive dem ned og andre ting, som man jo siger, det bliver spændende at se, om de socialdemokratiske bukser holder. Jeg siger ikke, at det ikke sker, men det er interessant. Det her, det er designet til at gøre ondt på Socialdemokraterne. Ja. Vil de være med til det? Og det synes jeg, man skal lægge mærke til, hvad der nu sker hos Socialdemokrater, om de kan følge med her. Så det, du siger, og det er jo kommentatoren, analytikeren, der taler her, det er, at det her forslag i virkeligheden ikke er specielt vigtigt at få gennemført, men det er et forslag lavet til at lave ballade over på modparten, og for at skabe kant, for at man på et eller andet tidspunkt kan lave et eller andet, der er så ubehageligt, at folk måske opdager, at der er forskel på at være socialdemokrat og venstremand, og det er da meget, meget svært at få øje på lige for tiden. Det er rigtigt nok, men man kan sige, hvis tingene bliver gennemført, så gennemfører de dem. Altså det bliver til politik. Det her, det er jo en hinsides retorik, det her. Det bliver til noget. Det tror jeg bestemt, fordi jeg tror, DF, de stemmer for det her. Så er der bare interessant er jo, det er jo det er Ole Birk Olsen, som engang var, skal man sige, den absolut mest liberale politiker i det danske folketing, som nu udvider mulighederne for ekspropriation. Altså, de går ind for mere frihed. Og det er altså frihed til at sådan tage andres ejendom og give dem nogle penge og sådan noget mod deres vilje. Det er ret vildt. Et andet eksempel for Liberal Alliance, som jo er på vild flugt fra, hvad de mente for bare et par år siden, hvor de belærte alle, der kaldte sig liberale for, at vi var nogle socialdemokrater, der ikke havde forstået noget som helst. Det er et eksempel om, at Thyre Frank jo, som jo har siddet et år som ældreminister, eller hvad det er, hun er. Ja, hun er ældreminister, og hun kommer nu med sit første lovforslag. Vi skal næsten have en fanfare. Du lytter til Radio 24/7. Og det går ud på, at det her forslag, det forpligter kommunen til at lave beredskabsplaner og kontrollere årsregnskaber, når de køber plejeydelser af private virksomheder. Og det forslag, det lyder med stærk kritik fra landets kommuner, men det er jo meget fint, og det lyder jo næsten som et gammelt venstreforslag, det her med, at jo mere kontrol vi har, jo mere får vi faktisk for pengene. Men det ser ud til, i hvert fald med den modtagelse, det har fået, at det kommer til at være kontraproduktiv i forhold til en normal liberal tankegang. Men skal jo da også sige, det var jo måske også, altså uanset hvad man mener om forslaget på et tidspunkt, eller at det var på høj tid, at vi hørte noget fra Thyre Frank. Men man kan sige, at Liberal Alliance havde fire mærkesager. Et af dem, det var mindre byråkrati. Og nu får vi noget mere byråkrati. Til synligheden, det er i hvert fald nogle kritikere. Men man kan også, det er lidt sjovt. Man kan måske foreslå formuleringen, første, de kommer vi med, får det, noget bedre byråkrati. Ja, okay. Det er muligt. Nå, det er, men vi skal jo videre. Ja. Du lytter til Radio 24/7. Og det, vi var i gang med, det var faktisk at se, om vi kunne finde en modtager af ugens fidusbamse. Og det udsætter vi til næste time. Det udsætter vi til, fordi det er godt, at vi har noget, der virkelig er politisk afgørende og spændende, som kan holde sig i live i flere timer. Så det bliver, vi vender tilbage til det i næste uge. For nu skal vi diskutere ghettobekæmpelsesplanen, som jo om 19 minutter bliver fremlagt i selveste Mjølnerparken med et ja, altså med et entourage på for statsministeren med hele 7 ministre, der møder op i Mjølnerparken. Det er i sig selv historisk, og det har regeringen jo også varslet, at det er historisk, det der skal ske, nemlig når ghettoplan nummer 6 lanceres, fordi de 5 andre havde ingen effekt. Så der skal skarpe sager på bordet. Men et af punkterne i den her plan, det går ud på, at man har muligheden for at fordoble straffen for kriminalitet begået i ghettoområder. Altså at hvis man gør det for eksempel, vi kan tage et eksempel, i Mjølnerparken, så koster det dobbelt så meget, som hvis man begår den samme type kriminalitet på en villavej i Hellerup. Og det forslag, det er jo, altså burde måske for 10 år siden have så vagt total politisk opstandelse på Christiansborg, men nu er der jo altså sket meget, så der er faktisk ikke rigtig nogen af de politiske partier på Christiansborg, altså bortset fra Enhedslisten og de sædvanlige fra Alternativ og sådan noget, som synes, at det her det er noget værre noget. Og vi kan faktisk næsten ikke finde nogen borgerlig kritik, men det har vi alligevel lykkedes os at finde det, og det har vi gjort ved at gå uden for Christiansborg, fordi at en af dem, der har løftet stemmen her, det er analysechef i CEPOS, Otto Brøns Petersen. Velkommen til. Tak. Og velkommen til dig, Henrik Dahl, der er Liberal Alliance medlem af Folketinget og af retsudfaldet. Og Otto Brøns, hvad er det, du har imod det her som borgerlig? Altså, er det ikke bare sådan noget principielt, intellektuelt snak? Altså, og du har endda dristet dig til at kalde det her indgreb for et prokuratorgreb. Prokuratorknep. Hvad mener du med et prokuratorknep? Altså, Henrik Dahl laver prokuratorknep. Ah, det var nu Simon Emil Amnesbøl, der gjorde det i sin begrundelse. Om de er medlem af samme parti. Men det er de, det er de. Jeg synes, at man er inde og rører ved nogle meget, meget grundlæggende principper i det liberale demokrati. Det er nogle principper, som efter min opfattelse, de borgerlige og liberale partier har som deres fornemste opgave at stå vagt om. Og det er rigtigt, det er principielt, men det er altså også vigtigt. Og et af de principper, det er princippet om ligebehandling for loven eller om generalitet. Og det er et vigtigt princip. Det er et vigtigt princip, fordi det er et af de principper, der er med til at beskytte os mod den største trussel, der findes mod vores frihed, nemlig at staten forgriber sig på den. Staten har den vigtige opgave at sørge for at forsvare vores frihed, men vi skal men samtidig så er vi nødt til at lægge begrænsninger på statsmagten for at sikre, at den ikke bliver misbrugt til det præcis modsatte. Og der er det her med ligebehandling for loven, det er altså et essentielt princip. Og det vi har set nu, det er, at det bliver udfordret. Jamen det bliver udfordret, men mere end det gør det jo heller ikke. Altså jo, vi har jo i forvejen visitationszoner. Hvor man siger, det må man gerne sige, her har vi nogle balladeområder, her må man gerne stoppe folk og sige, har du noget på dig, du ikke skal have, på en helt anden måde, end man kan i andre steder. Er det ikke bare det? Nej, det er ikke det. Det er ikke det. Altså her der er tale om, at man bruger et usagligt kriterium. Der findes masser af kriterier for at gå efter kriminalitet. Altså det er der ikke noget problem i. Der er ikke noget problem at sige, jamen hvis man begår en alvorlig form for kriminalitet, så bliver man straffet hårdere, end hvis den ikke er så alvorligt. Det er heller ikke noget problem at sige, jamen hvis man gentager en kriminel handling, så bliver man straffet hårdere, end hvis man er førstegangsforbryder. Så der findes masser af kriterier og dimensioner, som er relevante at stramme efter. Men det man gør her, det er, at man siger, to fuldstændig ens forbrydelser, de bliver straffet forskelligt alene på, hvor de finder sted. Og det, der jo reelt ligger i det, altså det synes jeg, vi skal have med, det er, at ville man jo helst straffe beboerne i ghettoerne herovre. Yeah. Det kan man så ikke. Og så er man nødt til at være grænsesøgende i forhold til grundloven, og så siger man, så tager vi så de kriminelle handlinger. På præcis samme måde som, og det synes jeg egentlig, Søren Pape fortjener ros for, det var, at han åbent erkendte, at det var grundloven, der forhindrede ham i at lave det burkaforbud, han egentlig gerne ville. Nemlig at gå specifikt efter en specifik befolkningsgruppe. Det må han så ikke ifølge grundloven. Men så bliver man så nødt til at være grænsesøgende og finde en man bliver nødt til at lave en mere elegant diskrimination. Ja, og så man siger, så grundloven virker sådan set, men det bør ikke være de borgerlige og liberale, som er det udfarende her. De bør være dem, der står vagt om de principper. Så må Henrik Dahl vist have lov at forsvare sig. Ja. Jeg mener med al respekt, at den analyse, vi lige har hørt, den er fuldkommen forkert, og den starter simpelthen det forkerte sted. I begyndelsen af 80'erne var der to amerikanske kriminologer, der hed Kelling og Wilson, som offentliggjorde en meget berømt kriminologisk teori, hvor de siger, at det er opløsningen af den offentlige orden, der sådan set er det helt store problem, for eksempel i ghettoer. De sagde, at det er de knuste ruder, det er graffitien, det hele det er et problem, der skaber vanskeligheder. Og de siger også i den her artikel, politiets opgave er sådan set ikke at opklare kriminalitet, eller det er ikke kun, det er også at opretholde den sociale orden. Og det vi gør med det her tiltag, det er sådan set, at vi prøver at tage den her særdeles anerkendt teori, som ligger bag, at man kom af med kriminaliteten i New York i 90'erne og i 00'erne, den prøver vi at tage alvorligt og sige, den offentlige orden i ghettoerne er ekstremt skrøbelig. Den er meget, meget, meget mere skrøbelig, end den er nogen andre steder i Danmark. Og derfor bliver det sådan, at alle, og derfor er det jo ikke ulighed for alle og enhver, der svækker den offentlige orden i ghettoerne for at fordoble sin straf. Og det er alle og enhver. Det er jo ikke et bopælskriterium. Det er folk, der rykker ind udefra bander. Det er en hver person, det er såkaldte vigilantes. Lad mig lige gøre det her færdigt, Jarl. Så det er vigilantes, der rykker ind, det er alle og enhver. Og det gælder for alle og enhver, det er et tiltag, der er proportionalt i forhold til at beskytte den offentlige orden. Så er det særdeles fornuftigt. Det er vejen til at genoprette ghettoerne og gøre noget. Og det, du siger, det er New Yorker-modellen fra 80'erne i virkeligheden. Det er et forsøg på at gøre den her teori, som man også brugte i New York i 90'erne og i 00'erne, den knuste vindues-teorien, det er et forsøg på at prøve at bruge den og sige at ødelægge den offentlige orden. Det er en meget alvorlig forbrydelse. Jamen, også Peter, jeg kan da godt huske, at Rudy Giuliani, han droppede alt det der, fjernede graffitien fra New York, og så pludselig så opstod der pæne kvarterer, og der var orden og alt det der, man fjernede alle de der luderkvarterer med Alfonso og alt på Times Square, og nu kan det sådan et sted, hvor pæne mennesker kan gå og sådan noget. Det er vel den vej, vi skal, og er det ikke rigtigt? Jo, man kan sagtens hvis der er den trussel, så kan vi diskutere, hvor alvorlig er den her trussel. Men lad os nu bare forudsætte, at vi har et problem. Jamen, så løser man altså det ved at gå efter de kriminelle handlinger. Det kan godt være, at man kan påvise statistisk, at rødhåret er mere kriminelle end os andre, men det er altså ikke nogen seriøs begrundelse for at straffe folk alene i kraft af at være rødhåret. Altså, eller når de er begået kriminelle handlinger. Men direktøren, der går ind i Mjølnerparken og laver den samme kriminalitet, han får altså også dobbelt op. Jo, præcis. Men det er også det er præcis det, jeg mener med at man bruger et prokuratorknep, ikke? Fordi det er jo virkelig det, der skal til, for at man kan slippe uden om de begrænsninger, der ligger i grundloven, som forhindrer den her slags ting. Lad mig så lige få en ting til. Hvor savligt er det at bruge det, at man befinder sig i en ghetto som kriterium. Vi har, ifølge regeringens liste, så har vi 22 ghettoområder i Danmark. Og for at blive en ghetto, så skal man leve op til 3 af 5 kriterier. Et af de kriterier handler om kriminalitet. Og man handler det ikke om, at politiet kan dekrere, hvor det skal være henne. Altså en ting, der er, at de 22 ghettoer, der er 2, som lever op til kriminalitetskriteriet. De er ghettoer på grund af kriminalitet. De andre ghettoer er det på grund af, at der er mange udlændinge, de ikke er i så meget i beskæftigelse osv. Så det at bruge det, at man befinder sig i en ghetto, det er simpelthen Nu har vi jo ikke set lovforslaget helt konkret nu, men jeg går ikke ud fra, at det er sådan, at der står i lovforslaget, at det er Mjølnerparken, det er Vollsmose, der står, at det er politiet, ligesom med visitationszoner, at man kan sige, nu gælder de her regler i det område, hvor der er en særlig plagsom kriminalitet. Henrik Dahl? Jamen, jeg synes, det er helt useriøst, at du bliver ved med at fremture med, at der er nogen, der ikke bliver stillet lige for loven. Det er der da så sandelig ikke. Det er, altså, en hvilken som helst person, høj, lav, rødhåret, sorthåret, ung, gammel, etnisk dansker, ikke etnisk dansker, en hvilken som helst person, som når det bliver erklæret for en zone med fordoblet straf, en hvilken som helst person, som ødelægger den offentlige orden, hvad vi ved fra forskningen, er noget af det aller mest skadelige for tryghedsfornemmelsen for alle de lovlydige mennesker. Det er et forskningsresultat, der belyser det, og det er gennemprøvet forskning, og der er der ingen, der bliver diskrimineret, for det gælder for alle. Så er det da verdens mest søgte argument at sige, at der er nogen, der ikke bliver stillet lige for loven. Enhver, der bevæger sig ind i den her zone, eller er i zonen, og som ødelægger den offentlige orden, er hjemfalden til en fordobling. Diskrimination gælder alle, høj som lav. Jo, men det vil sige, det er jo et eksempel på, heldigvis, at de beskyttelse af frihedsrettighederne, der ligger i grundloven, så trods alt virker. Fordi man er nødt til at designe det her på en måde, som man ikke kommer i direkte strid med grundloven. Man kunne sagtens sige, men at man kunne lave den samme sondring mellem Jylland og øerne og sige, jamen, kriminalitet i Jylland blev straffet dobbelt så hårdt. Det ville reelt jo være en forskelsbehandling, ikke? Fordi det trods af, de fleste af dem, der begår kriminalitet i Jylland, de er jyder. Og det er jo det samme af hensigten og i det her ghettoen. Der er kommet en kommentar fra Johnny Larsen på Vestjylland. Han skriver, og nu var der lige en, der flyttede den lige foran min dejlige skærm. Nu er det vel ikke noget nyt, at der er forskellige straffe for lovbrud på forskellige steder. Det er ulovligt at hælde benzin ud på jorden og sætte ild til. Det er nok forskellige straffe for en tom parkeringsplads og inde på en tankstation. Hvis resultatet af dit lovbrud er anderledes, selvom handlingen er den samme, så bør straffen nok være anderledes, skriver altså Johnny Larsen fra Vestjylland. Er det egentlig ikke bare, at det er en skærpende omstændighed? Jeg synes, man skal se på, om den enkelte handling er det. Det er klart, at hvis man hælder benzin ud på jorden et sted, hvor man ikke gør nogen alverdens skade, så er det ikke så alvorligt en handling, som hvis man gør det andre steder. Og der graduerer man altså straffen efter, hvor alvorlig handlingen er. Her der er vi tale om det modsatte. Der er tale om, at man siger, at præcis den samme forbrydelse, den bliver straffet dobbelt så hårdt, hvis den finder sted inden for et ghettoområde. Jamen altså, jeg må åbenbart være en helt enormt dårlig pædagog, for jeg kan simpelthen ikke få dig til på nogen måde at forholde dig til det saglige argument, der ligger praktiske resultater. Der ligger forskning, som siger, det er meget, meget alvorligt at ødelægge den sociale orden. Det skaber utryghed for alle de mange, mange lovlydige mennesker, som bor i ghettoerne. Det ved vi. Det kan vores opgave som stat er også at beskytte lovlydige mennesker imod mennesker, der ikke er lovlydige. Det ved vi fra forskningen. Og så siger vi, inden for de her områder, hvor den sociale orden er ekstremt skrøbelig, og hvor den er ekstremt udfordret, der bliver vi da nødt til at sige, at det er en skærpende omstændighed yderligere at ødelægge den offentlige orden i de her områder. En skærpende omstændighed for enhver. Men jeg kan ikke få dig til at forholde dig til, at der er det her... Nej, lad mig nu, du har snakket rigtig meget. Jeg kan ikke få dig til at forholde dig til, der er meget, meget sund evidens for det her, og det diskriminerer ikke nogen. Det gælder for alle. Og så er det da helt irrelevant at finde et fjollet eksempel med Jylland eller sådan et eller andet. Der er ikke noget forskning, der viser, at det skulle være en fornuftig idé, men der er forskning, der viser, at det med at beskytte den offentlige orden, det er en rigtig god idé. Otto Brøndby. Jeg er jo lige præcis peget på, at det, der gør ghettoerne til ghettoer, det er altså ikke i særlig høj grad, hvor meget kriminalitet der er. Der er kun to af de 22 ghettoer, som er det på grund af ekstraordinær kriminalitet. Man kan altså ikke komme med et enkelt forskningsresultat. Jeg vil gerne sige i øvrigt, at evidensgrundlaget for det, I gang med, det er meget, meget svagt. Og der kan man altså ikke komme og tilsidesætte noget fuldstændig grundlæggende principper i vores liberale demokrati, som bygger på politisk filosofi, som går hundreder af år tilbage. Det er det, I er ved at udfordre. Det er et totalt postulat fra din side. Det er et rent postulat. Hvem bliver stillet anderledes? Hvem bliver behandlet? For det er der ikke nogen, der gør. Alle og enhver, som opholder sig inden for et givet område for at få dobbelt, alle gør det. Der er der ikke nogen, der bliver stillet forskelligt. Det er ligesom alle, der kører for stærkt forbi et vejarbejde for at få dobbelt deres straf. Alle, høj og lav. Der er ingen, der bliver stillet. Jamen, der kan du bare se. Det kender vi alle sammen, det der. Alle os, der bliver bonget, fordi vi kører 80 km, der må kun må køre 60, og fordi trafikken kører jo, hvor der er vejarbejde. Vi bliver jo alle sammen bonget. Der er jo ingen forskel, Otto Brøndby. Det må du da anerkende. Problemet er, at I udfordrer de her regler. Nej, det gør vi da ikke. Jeg er glad for, at grundloven trods alt virker så meget, at I ikke kan lægge straffen på beboerne, men må lægge det på området. Men det er jo beboerne, I er ude efter. Men nu er du ude i sådan noget motiv for... Undskyld mig, det er useriøst. Nu er du bare ude i motiv for... Nej, nu er du ren motiv for... Nævnte et eksempel, hvor det er fuldstændig evident, og jeg tror også evident for dit vedkommende, det er burkaforbuddet. Burkaforbuddet, der stod justitsministeren på forrullende kamera og sagde, vi ville egentlig gerne lave det her, så det var et rigtigt burkaforbud, altså et forbud mod burka og ikke mod andre former for maskering, men det kan jeg ikke følge grundloven, så jeg er nødt til at lave det på den her måde. Det er der at udfordre grundlovens principper, at man er nødt til at finde en smutvej igennem grundloven. Jeg tror også, du sagde, nu var ret nok, hvis du tager fejl, jeg tror også, du sagde, at du ville gerne forbyde burkaer specifikt og ikke almindelig maskering, som jo var formålet med det. Det var burkærerne. Det var ikke tiden iler, og jeg har nu besluttet at lade Henrik Dahl få 25 sekunder til at gøre denne debat færdig. Jeg synes bare, det er vigtigt at holde fast i, at du mangler at løfte bevisbyrden for, at der er nogen, der bliver forskelsbehandlet, når det bare er sådan, at når man kommer ind i det her straffesparksfelt, så er det ligesom, at det der er gult uden for feltet, det er rødt ind i feltet, det er et helt almindeligt princip. Ghettoerne bliver sådan en slags straffesparksfelt. Det er da en logik, alle kan forstå, og det gælder for alle. Godt, det blev så de sidste ord. Tak til Otto Brøndby Petersen fra CEPOS og Henrik Dahl. Og vi skal jo også lige have tænkt på det her med fidusbamsen, og der er jo flere lytter, der siger, at... Folketingets formand Pia Kjærsgaard fortjener prisen, fordi hun har droppet det her udflytning af Rigsrevision, Folketingets ombudsmand. Og det kan jeg sådan set godt have sympati for, at hun på vegne af præsidiet, jeg er ikke engang sikker på, det er hendes eget synspunkt, men hun udtrykker i hvert fald præcis det samme holdning. Så kunne man jo sige, så skulle den jo gå til Mette Abildgaard for at have trukket i nødbremsen. Men hun har jo sendt det der brev, som oprindeligt skaber problemerne, så det kan hun heller ikke. Man kan ikke få en bamse for at have indset det fornuftige for sent. Men i næste time har jeg jo et rigtig godt bud, det er jo nemlig et plejehjem i Østjylland, hvor de har tænkt sig at lave herreværelse for plejehjemmets mænd, og det synes jeg jo absolut glimrende tiltag i velfærdsstaten, at der nogen, der har tænkt på den idé, hvor de kan spille dart og se fodbold, Champions League, ja, og drikke øl og sådan noget. Det var nok ikke gået i Sverige. Hvorfor havde de ikke tænkt på det noget før? Så vi har faktisk interview med Lise Kemp, som hun hedder. Ja, vi glæder os til at høre noget kun for mænd. Godt. Men det bliver så i anden time. Hvor vi også skal snakke om borgerforslaget, der var afskaffet borgerforslaget. Og vi skal til Italien også. Så, nu er der nyheder.